Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 lutego, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie brytyjska premier o bardzo ważnym terminie dla imigrantów przybywających na wyspę, zamieszanie przy okazji oscarowej gali i o karze, którą może otrzymać Rosjanin, który chciał wwieźć do Polski broń. Brytyjska premier wyznaczyła termin, po którym przybywający na wyspy imigranci unijni nie będą mieli gwarancji pozostania w Wielkiej Brytanii. Jak donosi Daily Telegraph, na wyspach dniem granicznym ma być dzień, w którym Theresa May formalnie uruchomi artykuł 50 traktatu lizbońskiego, rozpoczynający proces Brexitu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Theresa May wyznaczyła czerwoną linię. Każdy, kto przyjedzie na wyspę po dniu, w którym premier ogłosi formalne rozpoczęcie Brexitu, musi się liczyć z tym, że po wyjściu z Unii obejmą go nowe, surowe zasady imigracyjne. Daily Telegraph pisze, że chodzi tu o wizy, ale też o ograniczenia w dostępie do zasiłków. Według spekulacji gazety, May miałaby uruchomić artykuł 50 w połowie przyszłego miesiąca. Dziennik podkreśla, że Unia chciała, aby datą graniczną był moment rzeczywistego wyjścia Londynu ze wspólnoty, to jest rok 2019, ale jeżeli zaczekamy tak długo, przyjedzie do nas połowa Bułgarii i Rumunii, tłumaczy gazecie jeden z anonimowych rozmówców z kręgów rządowych. A co z tymi Polakami, Francuzami czy Rumunami, którzy już tu są? Według Daily Telegraph Downing Street podjęło decyzję, by tu, cytat, ich prawa były gwarantowane tak długo, jak brytyjscy obywatele mieszkający w Unii uzyskają podobne zapewnienia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz Bruksela i spotkanie unijnych ministrów zajmujących się sprawami energii. Dziś omówią oni plany Komisji Europejskiej dotyczące rynku energetycznego. Grupa wpływowych europosłów chce, by na naradzie został poruszony także temat budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. Beata Płomecka. Pakiet energetyczny, który Komisja przedstawiła pod koniec roku, jest nieprzyjazny dla polskiej specjalności, czyli węgla. Bruksela zaproponowała limity emisji CO2 dla wspieranych z publicznych pieniędzy producentów energii elektrycznej zobowiązujących się do zapewnienia ciągłości dostaw. Propozycje wykluczające węgiel z rynku mocy są dla Polski nie do zaakceptowania, a plany Komisji nie podobają się także Węgrom, Czechom, Rumunii wspieranym przez Wielką Brytanię i Niemcy, ale to zbyt mała grupa do zablokowania. Przed tym ministerialnym spotkaniem list do Malty kierującej pracami Unii napisali europosłowie, którzy zajmują się energią i przemysłem. Skrytykowali w nim budowę drugiej nitki gazociągu północnego. Zaapelowali też o pomoc do unijnych rządów w naciskach na Komisję Europejską, by opublikowała ocenę inwestycji pod kątem zgodności z unijnym prawem i pod kątem wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dramat społeczny Moonlight Barry'ego Jenkinsa otrzymał Oscara dla najlepszego filmu podczas nocnej gali rozdania tych nagród. Nastąpiło to po sprostowaniu pomyłki Warrena Beattiego, który początkowo błędnie odczytał La La Land jako zwycięzcę w tej kategorii. Pomyłka Beattiego, który wraz ze Faye Dunaway miał ogłosić zwycięzcę w kategorii najlepszy film, stała się najbardziej emocjonującym momentem oscarowej gali w Dolby Theatre w Hollywood. Po chwili konsternacji pomyłkę sprostowano. Beatty przeprosił za zamieszanie. Musical La La Land zdobył ostatecznie 6 statuetek, między innymi dla najlepszego reżysera Damiena Chazella i najlepszej aktorki pierwszoplanowej Emmy Stone. Casey Affleck został nagrodzony za najlepszą męską rolę pierwszoplanową w dramacie Manchester by the Sea Kenneta Lonergana. Statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego otrzymał dramat Klient irańskiego reżysera Ashgara Farhadiego. Artysty na gali jednak nie było, zbojkotował ją w proteście przeciwko dekretowi prezydenta Donalda Trumpa zakazującemu wjazdu do USA obywatelom 7 krajów muzułmańskich, w tym Iranu. W prokuraturze rejonowej w Braniewie ma się dziś stawić Rosjanin zatrzymany wczoraj na przejściu granicznym w Grzechotkach. Mężczyzna próbował przemycić do Polski w samochodowym schowku pistolet pneumatyczny przerobiony na ostrą amunicję. W jego magazynku znajdowało się 12 naboi. Po przesłuchaniu podejrzany usłyszał zarzut. Zarzut otrzymał za to, że po prostu przewoził broń nielegalnie przez granicę państwową. Poinformowała rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Straż Graniczna zaproponowała 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. 39-letni Rosjanin przystał na takie rozwiązanie. Został zwolniony i dziś właśnie ma stawić się w prokuraturze, która zdecyduje, czy utrzymać tę karę, czy ją podnieść. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy zapowiadają dużo słońca, mało chmur, słaby deszcz tylko miejscami na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Od 6-9 stopni w północno-wschodniej Polsce do 10 w centrum i 15 na południu. Nadal porywisty wiatr w górach wiejący z prędkością do 100 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci.

Christina Northern Stand, troszkę jak Steely Dan z wokalistką, prawda? To na początek drugiej godziny naszego spotkania, a zaraz potem płyta tygodnia i to jest Ryana Adamsa, nie mylić z Brianem. Płyta zatytułowana Prisoner. Ryan jest na scenie od 17 lat i to jest jego 16 płyta. Bardzo płodny artysta. Ostatni album 1989. To pamiętają Państwo, też graliśmy często z tej płyty, ale ta najnowsza zawiera co najmniej 3 hity, między innymi To Be Without You. I dzisiaj ta piosenka właśnie. A jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całości, to 71335. Proszę pisać już teraz. So hard to be without you, lying in the bed, you got so much to be without. Battles in my head, that empty drum, no doubt. And everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer than before. Nothing really matters. So hard to be without you. Used to feel sangry, now I only feel humble. Singing from the storm inside my ribs where it thunders. Nothing left to say or really even wonder. Feel like a book at every page so torn. Nothing really matters. Days a lesson, things were brighter before. Nothing really matters anymore. Pani Marysia z Gdańska i pan Arkadiusz z Poznania już mają całe płyty Prisoner Ryana Adamsa. To nasza płyta tygodnia. Kwadrans po 10. Mój skarbie. Według Hansa Christiana Andersena było tak. Główny bohater tej opowieści odziedziczył majątek po ojcu. Oczywiście, jak to w baśniach bywa, szybko go roztrwonił. Wszyscy przyjaciele odwrócili się od niego, ale jeden z nich podarował mu stary kufer z napisem „Pakuj się”. Kufer posiadał dziwną właściwość. Gdy nacisnęło się zamek, leciał w każdym żądanym kierunku. Co prawda strasznie przy tym trzeszczał i nie była to najwygodniejsza podróż, ale grunt, że szybka. Nasz bohater poleciał do kraju Turków. Tam sprawy potoczyły się błyskawicznie. Poznał królewnę, do której przylatywać mógł tylko w kufrze. Opowiadał jej piękne bajki, mieli się pobrać. Na koniec były nawet fajerwerki, ale nic z tego nie wyszło. Właśnie przez te fajerwerki. Jakaś zabłąkana iskierka spaliła cudowny kufer. Pozostaje mieć nadzieję, że nie był to jedyny na świecie egzemplarz. W poszukiwaniach udamy się na chwilę do miejsca, w którym oglądać można wspaniałą kolekcję skrzyń. W Muzeum Narodowym we Wrocławiu naszym przewodnikiem będzie Małgorzata Korzyl-Kraśna, kustosz wystawy Meble od XV do XVII wieku. Pierwszym meblem, jaki człowiek wymyślił, była skrzynia. Skrzynia wtedy służyła do wszystkiego, to znaczy jako sprzęt do przechowywania, jako siedzisko, jako łoże, jako stół. Była takim podstawowym sprzętem, który właśnie miał bardzo wielorakie zastosowanie. Pierwszą skrzynią, jaką człowiek wymyślił, jaką stworzył, to była w zasadzie taka ciesielska robota polegająca na tym, że w pniu drzewa wydrążono środek, ewentualnie czasami jeszcze montowano wieko. I taki właśnie sprzęt, taką skrzynię, tak ona była nazywana dłubanka, można zobaczyć na naszej wystawie. Ona jest tutaj właśnie prezentowana. Chyba nie ma zbyt dużo takich skrzyń. Tak, w ogóle drewno, sprzęt jakiekolwiek z XV wieku to są w zasadzie najstarsze, które można spotkać w muzealnictwie europejskim. Owszem, starzeją się jeszcze wcześniejsze, jakieś XII-wieczne, XIII-wieczne, ale to już bardzo sporadycznie. A wracając do najpiękniejszych skrzyń, to muszę powiedzieć, że najpiękniejszym, najcenniejszym moim zdaniem to jest ten rodzaj skrzynki, to jest pultynek. To jest inaczej mała skrzynka, która służyła do przechowywania różnych przedmiotów, przede wszystkim kobiecych utensyliów do szycia bądź toaletowych, ale głównie do szycia. Stąd na przykład ten nasz pultynek zaopatrzony jest w taką poduszkę, w którą można było igiełki wpinać bądź na przykład jakąś pracę koronkową rozłożyć, żeby można było na przykład robić jakieś właśnie takie wyroby. Jest misternie wykonana, po prostu piękna, ale czy istnieją skrzynie magiczne? O magicznym dość takie symboliczne znaczenie miały skrzynki cechowe. To były skrzynki, które były używane przez cechy i to był zwyczaj, który obowiązywał w zasadzie we wszystkich korporacjach cechowych w Europie. To była skrzynka różnej wielkości, ale zwykle nie była to duża skrzynka, której przechowywano najcenniejsze przedmioty dla danego cechu. I ta skrzynka dlatego miała takie ważne znaczenie, bo nie tylko przechowywała, ale również była używana podczas zebrań cechowych. Stawiano ją wtedy na stole, wokół którego zwykle byli zgromadzeni rzemieślnicy. W momencie otwarcia tej skrzyni zaczynało się zebranie i wtedy też to otwarcie powodowało, że wszystkie postanowienia, które były w owym czasie na tym zebraniu podjęte, miały swoją moc prawną. I w momencie, kiedy się skrzynię cechową zamykało, to znaczyło, że zebranie zostało zakończone. I jeżeli ona stawała się bezużyteczna, to okazywało się, że przekazywano te skrzynki do muzeów, do izb pamięci najróżniejszych, nie wyrzucano. Także sama nazwa skrzynki cechowej jako skarbiec, bo takie były nazwy, jako skrzynka matka nawet. Te nazwy świadczą o takim właśnie wielkim szacunku, jakim darzyli te skrzynki. One były zawsze symboliczne. Chcę powiedzieć, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada największą kolekcję tych skrzynek cechowych w Polsce. Jest ich blisko 100 sztuk i wystawa właśnie jest przygotowywana. Będzie otwarta w kwietniu. Będziemy prezentować najpiękniejsze skrzynki z naszej kolekcji. Tylko przypominamy, jeżeli ktoś wybierze się na wystawę, fajerwerki lepiej zostawić w domu. Natalia Grzeszczyk, mój skarbie. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Thank you. Naszym gościem jest Mirosław Carlos Kaczmarczyk. Witam cię. Witam serdecznie. Pamiętasz ten utwór jeszcze? Tak, to nie da się go przebić chyba. 1966 to już 21 lat temu. Tak, ale duży sentyment i jak jakby ciągle mam ochotę go zagrać na koncercie. Nie zawsze zdążymy, ale tak jakby myślimy o nim zawsze. Loud Jazz Band to utwór zatytułowany Forever to You. Mam przyjemność, że jest na naszej dwójce Smooth Jazz Cafe. Piotr Iwicki, który był tutaj w piątek, przypominał, że to była pierwsza płyta wydana w Polsce w Mercury Records, która wtedy powstawała. No faktycznie to był taki specyficzny czas dla nas i no bardzo twórczy dla zespołu. W zasadzie początek niby zespołu, ale taki wszyscy byli bardzo zaangażowani. To było naprawdę, to było bardzo, bardzo fajne. Mieszkasz w jednym chyba z najpiękniejszych miejsc na świecie. Myślę tutaj o Norwegii. Od kiedy tam jesteś? No, to czas leci właśnie, bo to ja już powtarzam 22 lata, ale chyba to już nawet więcej. 22 lata. Zaczęło się od statków, prawda? Bo wtedy polscy muzycy dużo jeździli. Tak, ja to sobie odbierałem w sumie jako komplement jechać na statki. Nieraz to było tak na różne sposoby oceniane, ale ja to odbierałem jako niemalże stypendium i tam na statkach właśnie to robiłem już eksperymenty, już zaczynałem tak jakby komponować, zaczynałem się przymierzać. No. I faktycznie to był bardzo fajny okres. A dlaczego zdecydowałeś, że zostajesz w Norwegii? No, to osobiste sprawy, ale moja żona, która też jest z Warszawy, razem chodziliśmy do szkoły muzycznej namiotową, ale ona studiowała w Oslo. Mhm. Także ona po studiach została i ja w zasadzie miałem, to tak jakby, ona nie chciała wracać, bo tam jej wszystko fajnie się układało, to ja zabrałem gitary i wystartowałem tam od zera. A podróżujecie trochę też po Norwegii? Tak, no, zwłaszcza ten pierwszy okres, pierwsze lata, to było intensywne zwiedzanie, także ja znam Norwegię. Nie każdy Norweg tak objechał Norwegię, jak my objechaliśmy, bo Norwegia jest wielka, jest bardzo długa. Jedyne fiordy, jakie widziałem, to w Nowej Zelandii, przyznaję się bez bicia. Nigdy jeszcze nie byłem w Norwegii, jakbyś mnie zachęcił w trzech słowach, żeby tam się pojawić. No, Norwegia jest... No, przede wszystkim trzeba właśnie mieć ochotę. Tak. Trzeba mieć chęć. Norwegia jest specyficzna, jest taka trochę dla samotników, dla ludzi szukających kontaktu ze sobą. Także szukać, jak się szuka refleksji i takiego dłuższej perspektywy, to jest najfajniejsze w Norwegii. Słyszałem, że nikt poza Polakami nie zbiera tam grzybów. No faktycznie, no. W Norwegii się, jak jest ograniczenie do 70, to się jedzie 69 i koniec. Mhm. Tak, grzyby, no to jest taka trochę nie zawsze pewna sprawa, to się nie zbiera. Okej. Dzisiaj jest ważny dzień, bo dzisiaj macie koncert w dużym studiu radiowym. Cieszymy się bardzo, bo to jest jednak... Loud Jazz Band to są też duże formy. To są kompozycje, aranżacje, duże przestrzenie, dużo improwizacji, ale właśnie to duże i duża sala z dużą akustyką, to tylko jest dla nas będzie wielkie przeżycie. No tak, ale wybraliście małe studio do nagrania nowej płyty. Masz chyba sentyment do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo przecież tu graliście koncert 25-lecia też. No właśnie to spowodowało, że wybraliśmy na nagranie płyty. Zobaczyliśmy, jak to brzmi na żywo. Przecież Wojtek Przybylski nagrał. Tak. I wszyscy jednogłośnie, i moi Norwegowie oceniają, że to było najlepsze, to świetne nagranie, to co Wojtek zrobił. Mhm. I to tak jakby spowodowało, że nagrywamy płytę studyjną, no to w tym studio właśnie. No właśnie, opowiedz coś o tej najnowszej płycie, The Giant Against the Girl. No to jest tak, że jak człowiek no marzy o tym, żeby coś się wydarzyło, trzeba marzyć, trzeba chcieć, trzeba tak jakby oczekiwać. Później tak zaczynają spadać takie drobne jakieś motywy i w momencie, kiedy pojawia się jakaś taka drobna melodyjka, to człowiek jest w takim specyficznym stanie, że wierzy, że to jest tak wspaniałe i takie wielkie, że człowiek rzuca się tak jakby w wir takiej długiej perspektywy i zaczyna coś z tym robić. No i to zajmuje nieraz parę minut, a nieraz zajmuje parę lat. I akurat płyta powstawała w sensie kompozycji, aranżacji i takiego przygotowania 2 lata. Mhm. Także to było faktycznie był taki specyficzny okres, ale Ale w tym momencie, jak już płyta doszła do etapu studio, to faktycznie tak jakby poczułem ja i poczuliśmy, że to jest naprawdę dla nas takie we właściwym momencie właściwa muzyka, taka, która już jest bez granic w zasadzie, ale z tym takim no, stylem loud jazz bandu, z tym brzmieniem. Natomiast to poszło jeszcze dalej w taką otwartość i także wszyscy muzycy, którzy są no, notabene muzycy, no, wspaniali muzycy, indywidualności, ale każdy właśnie czuje, że jest to duże formy, dużo aranżacji też, ale i jest, każdy może być sobą. I to jest specyfika loud jazz bandu, że jest, każdy jest inny, bo każdy z tych muzyków jest naprawdę wybitną indywidualnością, a w sumie każdy znajduje siebie tam. To powiedz, kto tam, kto się pojawia na płycie? No, w Norwegowie oczywiście, bo główna baza jest w Oslo i my tam jakby tą tworzymy tą taką, ten grunt, ale na, w sumie to bardzo się cieszę, że są ci ludzie, którzy tworzyli Loud Jazz Band, no bo jak przed chwilą puściłeś Forever to You, to słyszeliśmy solo Wojtka Staraniewicza, którym się zachwycają do tej pory wszyscy, że to jest chyba najlepsze życiowe solo, tak pięknie brzmiące, no jego tenor też brzmi wyjątkowo. Także cieszę się bardzo z tych moich muzyków z pierwszego składu. No a teraz to, co stało się też jakoś tak niby przypadkiem, a niby nie, nagle pojawił się Paweł Kaczmarczyk. No i to spowodowało, że zespół w tej chwili przybrał znowu nową taką, nowe oblicze, no bo Paweł ma niesłychanie dużo energii, jest niesłychanie przemiłym człowiekiem i wspaniałym muzykiem, także on nas tak jakby zabezpieczył, że nie popadamy w jakąś rutynę, bo on nas inspiruje, żeby ciągle szukać i działać. To dzisiaj na koncercie zagracie tę nową płytę po prostu, tak? Tak, zagramy, jeszcze zagramy coś z dawnych utworów, bo jednak twórczość Loud Jazz Bandu jest olbrzymia. I to jest tak nieraz szkoda na koncertach, że nie ma czasu, żeby zagrać całego materiału ze wszystkich płyt. I teraz tak jakby wróciliśmy do dwóch utworów z dawnych płyt też. Tak będzie nowa płyta plus malutkie takie wspomnienia. To dzisiaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncerty zespołu Loud Jazz Bandu. Polecamy. Mirosław Carlos Kaczmarczyk był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. I powodzenia. Dziękuję.

Ten hałas to Ride i Charm Assault. W zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl / trójka. Za 16:11. Fajny film. Tegoroczne Oscary na pewno przejdą do historii. Nikt nie spodziewał się, że największa niespodzianka wydarzy się na samym końcu ceremonii. Z Marcinem Pieńkowskim, filmoznawcą, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No coś niebywałego. Nikt się nie spodziewał, jak zakończą się tegoroczne Oscary. No jak w najlepszym filmie. Sensacyjnym. Sensacyjnym. Nieoczekiwany zwrot akcji. No nie, ja czegoś takiego w życiu nie widziałem. Myślę, że długo czegoś takiego nie zobaczymy. Nie wiem, może jakiś nowy system opracują. Kopert. W każdym razie La La Land, 6 Oscarów, ale jednak chyba niedosyt, no bo 14 nominacji. Jednak nie ma statuetki do najlepszego filmu. Jest kilka kategorii, powiedzmy, że technicznych, bo tam scenografia między innymi. Oczywiście muzyka i najlepsza piosenka to bez zaskoczenia. Jest Emma Stone. No i reżyseria Damiena Chazella. No i zdjęcia też Linusa Sandgrena. Tak, ale jednak najlepszy film to Moonlight Barry'ego Jenkinsa, a więc kino niezależne i to bohater czarnoskóry, a więc no odwrót niesamowity. Wielkie Hollywood oddające hołd klasycznemu kinu, jednak mimo wszystko w tej najważniejszej kategorii w odwrocie. No i również ciemnoskóry aktor Mahershala Ali otrzymał Oscara za najlepszą drugoplanową rolę męską. To również film Moonlight, do którego jeszcze wrócimy, ale od razu też dodajmy, że podobnie z aktorką drugoplanową. Zgadza się Viola Davis za film Fences, a więc dwójka czarnoskórych aktorów. No podobna sytuacja miała miejsce 15 lat temu, tam pierwszoplanowe kreacje Halle Berry i Denzel Washington. Najlepsza kreacja pierwszoplanowa męska to Casey Affleck, Manchester by the Sea, tu bez zaskoczenia, oraz druga statuetka dla Manchester by the Sea, czyli scenariusz oryginalny, podpisany zresztą przez reżysera Kennetha Lonergana. Absolutnie tutaj dwie zasłużone statuetki. A wracając do Moonlight, jeszcze trzecia statuetka poza drugoplanową kreacją męską i poza Oscarem za najlepszy film, również scenariusz adaptowany. Czyli w sumie 3 Oscary dla Moonlight, 6 dla La La Land, 2 dla Manchester by the Sea i również 2 dla filmu Mela Gibsona. Zgadza się, ja za tym filmem nie przepadam, ale zdecydowanie Przełęcz Ocalonych to jest film pod względem technicznym zrobiony fenomenalnie. 2 Oscary za dźwięk i za montaż. Myślę, że pewną niespodzianką, szczególnie dla polskiej publiczności, może dlatego, że jeszcze tego filmu nie znamy, jeszcze nie miał swojej oficjalnej kinowej premiery, był Oscar w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Zgadza się. No nie Tony Erdmann, film, który znamy, który został już doceniony chociażby w czasie europejskich nagród filmowych, ale Klient Ashgrafa Hadiego, irańskiego reżysera, to drugi jego Oscar w ciągu kilku lat, wcześniej nagrodzony za Rozstanie. Film nakręcony w Iranie, niezwykle ciekawy dramat psychologiczny, zrobiony jak najlepsze filmy Hitchcocka. No ale Ashgrafa Hadiego nie było w Hollywood, nie odebrał nagrody. To też forma protestu przeciwko polityce Trumpa. Jak oceniasz tegoroczną ceremonię? No chyba długo, żadna inna jej nie przebije. Myślę, że największym zaskoczeniem poza nagrodą w kategorii nieanglojęzyczny film jest nagroda jednak za najlepszy film, no bo jednak po tylu statuetkach dla La La Land jednak spodziewaliśmy się, że no, to będzie taka wisienka na torcie. No ale myślę, że wszyscy będziemy pamiętać o wielkie zamieszanie. No nie zazdroszczę teraz twórcom, producentom La La Land, no bo oni już właściwie rozpoczęli podziękowania, więc... I wszystkim, którzy odpowiadali za tę ceremonię, bo ja myślę, że wyjaśnienia dotyczące tego finału będą jeszcze długo trwały i będą miały swoje konsekwencje. Dokładnie, ale ja się bardzo cieszę z nagród dla Manchester by the Sea i Moonlight, bo to są naprawdę dwa świetne filmy i myślę, że warto je zobaczyć. Warto je zobaczyć i na szczęście mamy tę szansę, bo są na ekranach polskich kin. Podobnie jak La La Land, który już można oglądać od wielu tygodni na ekranach naszych kin. Z Marcinem Pieńkowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No a ja powiem, że dooglądałem do końca ceremonię w telewizorze, jak już okazało się, że La La Land zwyciężył, chociaż dziwnie to było, jak pan przekazywał pani kartkę do przeczytania. Poszedłem wziąć prysznic, a kiedy wyszedłem spod prysznica, okazało się, że świat jest zupełnie inny i zupełnie inny film zwyciężył. Tak to bywa. Za 12 minut 11.